все сталося, як мало статися. Яйце з давніх давен уособлювало життя, воскресіння, душу. Дружина глянула на скорпіоніче лушпиння. Містика чи випадковість? Ні, Люба, символ. Сергій посміхнувся і поцілував її. У нашому житті, Ірисику, не буває випадковостей. Міф про Аріадну. Дивацька оповідь. Чого не люблю, так це розглядати фотографії. Можливо, я такий бевсь, але мені надзвичайна мука вигадувати до них якісь коментарі в супучі над альбомом. Прію, а мені показують. Оце дядя Вася з двоюрідною сестрою, а це тітя Зося, сестра дружини бабиного діда. Найгірше, що в таких випадках заведено не лише щось говорити, а й мило посміхатись, чи навіть захоплено реготати. Одного разу я засміявся. Єдиний раз щиро, побачивши на фото чолов'ягу з яскравим носом. Він сучив дулю зоопарковій мавпі крізь грати вольєра. І засміявся даремно. Бо це, як виявилось, був дядько Петро, котрий помер торік від цирозу печінки. Йому робота печінку зіпсувала. Тому всі знайомства з дівчатами, що містили в собі цей вбивчивий альбомний елемент, на ньому зазвичай і закінчувались. Яка втіха, що Світланка стала щасливим винятком. У себе вдома вона просто запропонувала чашку кави й сигарету, сама не палила. І ніяких тобі сонмищ обожнюваних дяді, тьоді до третього коліна. Я прибадьорився, а найдивніше, що того разу зацікавився фотографією я, сам, тією, що стояла за склом книжкової полиці, і спитав: «Ти любиш Аріадну?» «Аріадна. Зараз бом навколо імені йде на спад, а тоді вона збирала стадіони. Медовий голосок солодив душу, долинаючи з вікон студентських общаг із респектабельних кадилаків. Я біла зірка на печальнім небі, я била донна тисячі століть. Або я піски, я міраж в них, я браслет на твоїх снах. Дитяча закоханість мільйонів у радіотелеобраз якоюсь мірою зачепила й мене. Наркотичний голос та переливчастий каскад волосся будили в мені закоханість хлопчака. Єдине, чим різнився від хлопчака, розумінням несерйозності подібних речей. Як такому-сякому професіоналові, що за професія, з тим почекайте, мені муляло, що 90% її рядків починалося з «я». Втім, власну душу виспівує людина, які тут претензії. Отож, побачивши у Світлани портрет Аріадни, без мікрофона й не на сцені, а в купальнику, на піску, я, значить, і запитую. «То ти також любиш Аріадну?» «А чому ж ні?» – засміялася Світлана. «Це моя сестра. Можеш не уточнювати, рідна. Серйозно тобі кажу. Співачка. Сестра медсестри, точніше, медсестра, сестра співачки. Ну, каламбури. Моє життя часто розроджувалось несподіванками і несподіваними людьми. Але це, признатися, була рекордна дивовижа. Рота, мабуть, я зачинив після тривалої паузи, бо Світлана якось аж стурбовано зиркнула на мене і продовжувала. А що тут такого? В неї своє життя, в мене своє. Сум квікве, латиною знаєш? Вона з дитинства була надією батьків. Це без іронії і заздрощів, повір. І не хвилюйся, я позбавлена дитячих комплексів. Я справді дуже люблю Інну, хоча не усьому з нею згодна. Справжнє прізвище її чи наше, знаєш? Інна Калинчук, Романівна, здається. Світлана вийняла з сумочки паспорта, подала мені. Калинчук, Світлана Романівна, 12 липня 1975 року, виданий московським РУ ГУ МВС в місті Києві. Та й не збираюся я тебе розігрувати, ми сестри. Схоже, подумав я, навіть двійнята. От, аби близнята, майнуло в голові і стало соромно. Правда, я на 15 хвилин молодша. У всякого своя доля і свій шлях широкий, сяйнула білими зубками і заховала паспорт. У Інни мріє підкорити всі континенти, а в мене вступити до медінституту. Сум квікве. Цікава моя планида. Філософськи сьорнув я кави і затягся цигаркою. Стояла страшенна спека. Відкриті вікна слабко допомагали. Все чисто на несподіванках. Маєш новий альбом, Інночки? «Спрага сонця». 20 композицій, добра половина вже хіти. Європа зацікавилась. Вжикнув касетоприймач магнітофона, почулася ще незнана мною мелодія.